Swali nyingine hapo, jambo gani natuhusia sisi wanafunzi wakati huu wa fitna zinazoendelea kati yetu masalafu? Jambo gani tufanye ili dawa ikue katika mji wetu, au njia gani tutumie? Siku zote katika mambo ya fitna, katika jambo la fitna linapotokea mahali, iwe ni fitna alamia, yani ya kilimwengu, hasa inapotokea baina mashaikhu wakubwa, huwa mara nyingi wanaathirika watu wote katika ulimwengu. Kila unajinasibisha na dawa, mara nyingi inaingia kwao. Au iwe ni fitna mahalia ya mahali baina yao, pengine sintofahamu inaweza kuingia baina ya maduati, baina ya tulabu ilmu. Hivyo itakavyokuwa, inapojitokeza fitna, njia ya kwanza kabisa kwa talibu ilmi ni kukaa kimya, kuwasikiliza na kuwatanguliza wale ambao wana maarifa, wamzidi katika maarifa, ima katika kusoma, yani kwa maana waalimu zake na wakubwa zake kiumri, hata wacha walishughulikie jambo hilo. Huyu ni mwanafunzi ambaye ni muadab, mwanafunzi aliyekuwa na adabu, anayejitambua. Na naposema mwanafunzi, si lazima uwe bado kwenye markazi wasoma. Unaweza ukawa ni mwanafunzi lakini uko mahali wafanya dawa, lakini bado wewe ni mwanafunzi kwa hao waliokutangulia. Kwa hiyo wewe kwa wale waliokutangulia, moja katika nafasi walizokuwa nazo, kwanza wewe ni kuwatanguliza wale. Hata kama wewe wajua, basi waache waseme hao, basi kile unachokijua wewe wape wao wakiseme, wape wao wakiseme. Wewe una shekhe wako, wamwamini kwamba huyu ni shekhe wangu. Sasa wamwambie, bwana shekhe, katika jambo hili mimi naona kadha kadha, hebu lizungumze jambo hili, mpe na saa yeye aliseme, alafu wewe kaa kimya. Hili litazuia kwa kiasi kikubwa sana kuwafungulia mlango, yani kufunga mlango wa vijana. Nikisema vijana, sikusudii kwamba bado hawajafikia baligh au wamebaligh juzi, sikusudii hivyo. Nakusudia hili ya kwamba huyu bado ni mwanafunzi, wewe ni mwanafunzi, una mashekhe zako, una walimu wako, watu wana uzoefu katika dawa, wamekutangulia, wajua, wanachagua maneno ya kusema, wajua kitu gani wakizungumzwa kwa maslahi gani, basi wapishe hao waseme. Na hili ndilo ambalo tunawanasihi sisi wanafunzi wetu, na wala wasifaani na watu wengine ambao wao hawaoni kwamba hili lina nafasi. Maana kuna watu wengine wanaona kwamba mwache aseme, wao wanafunzi wengine, okay, kimya basi, sisi kitu tutasema sisi. Hii haki, kwamba haki tuwezi kuinyamazia. Haya tuliyazungumza wakati wa fitna ya Hajawira, kwamba jamani, nyamazeni, hili jambo lazungumzwa na maulama, nini bado haki lazima isemwe. Sasa hivi huyo shekhe wao mwenyewe ambaye alikuwa akipiga meza hivi, kwamba wallahi wa rabbi, lazima tubainishe, raddu alayhi. Sasa hivi yuko kimya, watu hawajui yuko wapi, mpaka ufuatilie kwamba kumbe yuko Maka Azizia, lakini nani anayejua habari za Hajuri? Sasa na wao wamekaa kimya, mpaka sisi tukishasema maneno haya ndio watu kuja radi, hakuna uongo tu, hamna hiyo. Lakini nao pia vile vile jambo lao limeisha. Sasa masala ya fitna, ukijiingiza katikati katika mambo ya fitna, utakuja kupata aibu huko mbeleni, utaaibika. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana shani kubwa sana, ana shani kubwa katika mambo. Moja katika mambo hayo, hawezi kuwaacha watu. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Kwa hiyo haya mambo mnayoona, basi baada ya miaka mitano au miaka mitano mingi, miaka mitatu ndio nimniulize tena, kama niko hai na nyinyi mko hai na salama iko, kwamba Allah atupe thabati juu ya da'wa hii. Lakini what is vurugu, alafu baada ya miaka mitano na wale waliosimamia, walladhi tawalla kibrahu minhum. Ukija ukiulizwa tuona, ah fulani, ah yule siku, ah alikuwa tablighi yule, ah fulani, ah siku hizi, ah alikuwa hivi. Yani utaona tara ajaban ajabu, yathibitini haya maneno. Lakini utakuta mtu kashika bendera iko mbele kabisa, hasikii wala haoni, hata kudhihirisha na kuonyesha misuli yake katika jambo la fitna kwamba yeye ana elimu sana. Mimi nawaambia wanafunzi wanaosoma katika markazi yetu hii na wengineo katika wanafunzi wetu na ambao wanakubali na kusikiliza maneno yetu, siku zote nasema hivyo, kuna wengine wao hawakubali hilo. Kwa hiyo wale ambao wanayakubali haya maneno yetu na wanaona pingine labda sisi tuna tajriba katika jambo hili, hili jambo waliache wasilizungumze, wakaikimia. In kana alkalamu min fidda fasukutu min aldhahab, ikiwa maneno yatokana na fedha, ikiwa kuzungumza ni kama fedha, kama sil, kama silva ilivyo, basi kunyamaza ni sawa na dhahabu. Lakini siku zote mtu maneno yake ndiyo yanayomwangamiza. Kwa hiyo hili jambo likalieni kimya, na kukaa kwenu kimya kwa kusikiliza nasaha hizi mnazopewa, mnazowapa mimi na wengineo, si haiti taasub. Anaelewa kwamba hiyo ni taasub, basi huyo ni rajulun qad a'amahu Allahu wa tamasa basiratah, Allah tabaraka wa taala amemtia upofu huyo na ameufuta ule utambuzi wake, haoni haki. Na kuna mtu mwingine ukishambia bwana usizungumze, kaa kimya, ukitoa na sala utakaa kimya, ona taasub, taasub. Haya pia tuliambiwa sisi tunataasabu na Sheikh Rabi, tunataasabu sisi, tuona kwamba kwenye wakubwa zetu kuna salama. Nimna taasab fa taqlidul a'ma kwa rabi almadkhal, tuambiwa hivi, tufanya taqlidul a'ma kwa rabi almadkhal, tuchekwa. Tutasema sisi katika kufuata nyenendo na mambo ya wakubwa zetu kuna salama, hasa katika mambo ambayo nafsi haiko wazi, kuna fitna. Wale wanaona mbali, wana khibra katika mambo, na ndio maana ili jambo hili lililopita hapa juzi la kina Sheikh Muhammad Hadi na kuwaita wale mashekhe wale wengine madakatira kina Sheikh Abdul Ilahi na kina Sheikh Bandar na wengineo kwamba ni saafi kana kadha, na mambo yakaleta tafrani. Nilitoa bayani hapa nikuzungumza, sisi hatuwezi tukaacha asli. Asli ni mtu kuzungumza kwa adilla, alete dalili, azungumze. Sheikh Muhammad sisi likuwa tunampenda, lakini alhaqu ahabu ilaina minhu, haki inapendeza zaidi kwetu sisi kuliko yeye. Alafu tayari maulama wale wakubwa ambao yeye wamemzidi kiumri na maarifa wapo, hatuwezi kumtuhumu Sheikh Rabi kwamba Sheikh Rabi ajua haelewi, atiliwa maneno na watu. Hilo kwangu mimi si jambo sahali, huwezi kunikinaisha kwenye hilo. Naona kwamba Sheikh yuko makini, na Sheikh Muhammad Allah muhifadhi na muongoze katika hili, atuletee bayina. Na pia vile vile mambo hayanakishiwi hivi, yani ilaji yake si katika usulubu huu. Hata kama Sheikh ameudhiwa sana na wale ikhwa wale vijana ambao katika mustawa wanafunzi wake, hata kama wamemuudhi sana, lakini ilikuwa salama, ilikuwa si kufanya ilaji ya kadhia hii kwa namna ile. Basi na hivi hivi katika hizi fitna zetu, unaweza kama mtu akakuudhi akakutia maneno akakutia hivi, lakini leo sasa mathalan wao mathalan vijana hawa ambao wako waanze kusema watushambulie sisi na hivi, alafu mimi sasa kwa zile hasira nianze kumshambulia mtu binafsi mpaka namtoa kwenye usalafi, itakuwa ni haki? Wao akisema tukisikiza, naona basi kwani tutashindwa kuwajibu hao vijana? Kwa sisi tutashindwa kuwajibu kwa kuandika na kusema, kitu gani kinatushinda kwa wao? Lakini wanaona kwamba salama haiko kwenye kujibizana na hawa, haiko katika hivyo, wala ule si uhodari. Sasa ikiwa wale watusema sisi, wewe wakasirika nini? Wewe usitukie, wewe tulia tu, wewe si mwanafunzi kwetu. Basi wale usikasirike, tulia, fanya subra, kaa kimya, mambo yanafanywa ilaji, itafika mahali yatakoma. Na kwa munasaba wa hili, insha Allah yakiisha haya masiku ya tashriq, mimi nina bayani ndefu ambayo itaweza kumaliza kiasi cha siku 12 juu ya kadhia hizi, kile nilichojifunza na kukiona kwenye kadhia hii. Kwa hiyo fanyeni subira tu, hapo itakuwa ndio mwanzo naweza kusema kwamba lugha ile izungumze nyingine zaka ikamshirisia lakini ikawa ndio mwanzo wa mapambano au mwisho wa fitna. Nitazungumza kwa kile nilichokijua mimi na kukifuatilia na kile nilichokiandika, maana nimeandika. Alafu kuna ushauri. Kwa hiyo msiwe na haraka, msiulize maswali kuhusu jambo hili. Msiwe na haraka. Barakallahu fikum.